좀 비밀을 굴행한 라사마스라 카오벨루 리리구 이행한 가슴 Kenapa? Kok kita cuma berdua? Iya ya. Si Rido mana ya? Aido mana ya? Mana ya?